Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 18. Інфлянская вайна. Вы ўжо ведаеце пра бітву пад Оршай, дзе нашыя прадзеды разграмілі утрая большае войска ўсходніх заваёўнікаў. Але і пасля гэтага расейскія цары па-ранейшаму называлі беларускую зямлю сваёй ды імкнуліся захапіць яе. У сярэдзіне 16-го стагоддзя новую крывавую вайну з вялікім княствам літоўскім распачаў цар Іван IV, якога маскоўцы называлі Грозным. Гэта быў чалавек з надта жорсткім сэрцам і дзікім норавам. У дзіцячыя гады ён любіў скідваць з высокіх дахаў катоў і здзекавацца з іншай дробнай жывёлы, а потым пачаў спіхваць з вышыні і таварышаў сваіх гульняў. Зрабіўшыся царом, Іван са салодаю мучыў людзей. Ён абкружыў сябе даносчыкамі, сек галовы былым сябрам і нават забіў сына. Аднойчы цару прывезлі з Персіі падарунак – слана. Крамлёўскі таран закамандаваў слану апусціцца на калені, але жывёліна, не разумеючы расейскай мовы, не паслухалася. Тады Іван загадаў забіць слана і пасекчы яго на дробныя кавалкі. Не дзіва, што жорсткага маскоўскага цара на захопленых ім землях людзі часцей называлі не грозным, а жахлівым, або царом-сабакам. Узімку 1563 года цар Іван ляснымі дарогамі павёў свае палкі на Полацак. Калі верыць маскоўскім пісцам, захопнікі мелі 200 тысяч коннікаў і 60 тысяч пяхотнікаў. Насамрэч маскоўцаў было меней, але ўсё роўна на нашую зямлю рушыла велізарнае войска. Расейская артылерыя налічвала 200 гарматаў, у тым ліку вогнекідальныя і сценабітныя. Цар бярог коней, гарматы, порах ды іншыя вайсковыя прыпасы везлі на сабе простыя людзі, якіх у Масковіі называлі чорнымі. Самую вялікую з гарматаў цягнулі на змену болей за 1000 чалавек, якіх паганялі пугамі. Пры канцы студзеня царская арда спынілася на Двінскіх берагах. Наперадзе ляжаў Полацак, найбагацейшы горад вялікага княства, яго галоўная крэпасць фартэца з пяцівежавым замкам з 12 манастырамі і 18 цэрквамі. Маскоўскае войска абкружыла горад і пачало яго аблогу. Цераз полацкія сцены паляцелі ядры агонь, па небе паплылі чорныя дымавыя хмары. Ліцвінскі гарнізон мог бы доўга трымаць аблогу, аднак полацкі ваявода Станіслаў Давойна зрабіў памылку. Ён адвёў сваіх людзей у замак і загадаў падпаліць навакольныя вуліцы. Пад прыкрыццём густога дыму царскія стральцы уварваліся ў места і падцягнулі гарматы зусім блізка да замка. Апрача таго, захопнікі падвялі пад сцены падкоп і ўзарвалі там некалькі парахавых бочак. Гарадскія ўмацаванні былі моцна пашкоджаныя, полацкі замак загарэўся. Харчовыя запасы канчаліся, надзеі на перамогу ўжо не было. Пасля сёмага варожага прыступу ваявода Станіслаў вырашыў здавацца. Іван Жахлівы паабяцаў, што пакіне кожнаму палачаніну волю і маёмасць. Горад паверыў царскаму слову, аднак верхавод захопнікаў і не думаў трымаць яго. Да палонных вайскоўцаў цар прыставіў моцную ахову і наказаў 5 дзён не даваць ім вады і ежы. Сваёй здабычаю пераможца абвясціў і ўсіх мірных жыхароў. Летапісы апавядаюць, што полацкіх габрэяў ад старых да маленькіх дзяцей царскія стральцы утапілі ў Двіне. Такі самы лёс напаткаў каталікоў. Чужынцы панішчылі і полацкіх рыцараў, якія адмовіліся служыць цару. 50 тысяч палонных палачанаў, звязаных вяроўкамі і абыяк апранутых, пагналі ў Масковію. Людзей не кармілі, яны сотнямі памиралі на зімовых дарогах ад голоду і марозу. Дамой не вернуўся амаль ніхто. Паданне кажа, што ў Полацку, калі трэба было прыкласці да царскай граматы печатку, Іван Жахлівы выганяў усіх прэч, каб не бачылі, як з ягоных рук крапае кроў забітых і закатаваных. Да маскоўцаў трапіла багатая бібліятэка Сафійскага сабора з цудоўнымі скарынавымі кнігамі. Царскія людзі разглядалі друкаваныя кнігі са здзіўленнем і страхам, бо ў Масковіі уласных друкарняў яшчэ не было. Каб вынішчыць памяць палачанаў пра сваю дзяржаву і былыя вольнасці, царскія слугі палілі ці вывозілі старажытныя граматы. Магчыма, якраз тады і загінуў неацэнны полацкі летапіс. Полацак і прыдзвінскія землі на доўгія 16 гадоў трапілі ў няволю. Гарэлі беларускія вёскі, палі зарасталі лесам, селянаў гналі ў палон або збушалі цалаваць крыж на вернасць цару і ваяваць супраць братоў. Вайна працягвалася. Цар загадаў маскоўскім палкам сысціся каля Воршы і, выпальваючы ўсё на шляху, ісці ў глыб Беларусі, на Менск і Наваградак. Царскі ваявода Пётр Шуйскі выступіў з Полацка з 25-тысячнай раццю. Ён ішоў быццам па сваёй зямлі, дазоры наперад не высылаў, панцыры і зброю вёз на санях. І неўзабаве быў за гэта пакараны. На беразе ракі Вулы, паблізу вёскі Іванск, што недалёка ад Чашнікаў, па ворагу зненацка ўдарылі найвышэйшы гетман Мікалай Радзівіл Руды і палявы гетман Рыгор Хаткевіч. Ваяроў Ліцвінаў было ў тры разы меней, але яны дзейнічалі з неверагоднай рашучасцю і адвагай. Маскавіты не паспелі ні надзець панцыры, ні стаць у баявыя шыхты. Захопнікаў пераследавалі да глыбокай ночы. Ваярам дружна дапамагалі мясцовыя жыхары. Просты селянін з Іванска забіў сякірую самога ваяводу Петра Шуйскага. Ад дзідаў, шабляў і куляў палегла 9 тысяч чужынцаў, і гэтулькі сама патанула ў рацэ. У 2014 та 450-годдзя бітвы на яе месцы беларускія скульптары і гісторыкі з дапамогаю жыхароў Іванска ўсталявалі пад вячыстымі дубамі на стромам вульскім беразе некалькі вялікіх камянёў. На іх выявы да імёны нашых ваяводаў і ваяроў, якія вызначыліся ў сечы. Неўзабаве праваслаўны і каталіцкі святары асвяцілі пастаўлены побач з валунамі памятны крыж. Тым часам інфлянская вайна нашай дзяржавы з агрэсіўнай Масковіі не спынялася. У 1575 годзе вялікім князем літоўскім і каралём польскім быў абраны вугорац, гэта значыць венгар па нацыянальнасці, Іштван Батары, якога беларусы называлі Степанам Батурам, а палякі Стэфанам Баторыем. Гэта быў выдатны, высокаадукаваны палітык, які ў юнацтве вучыўся ў славутым падуанскім універсітэце. Таксама ён быў і таленавіты палкаводзец. Усклаўшы на галаву карону, Батура даў урачыстую клятву вярнуць усе заваяваныя маскоўскімі захопнікамі землі вялікага княства. Войска Батуры падыходзіла да Полацка па беразе Дзвіны. Каб запалохаць нашых ваяроў, маскоўскія ваяводы пайшлі на новае крывавае злачынства. Палачанаў, мужчын, жанчыны, нават дзяцей хапалі на вуліцах, забівалі, прывязвалі да бярвёнаў і пускалі ўніз па рацэ. Аблога Полацка была неверагодна цяжкая. Штодня ліло з неба і па войску паўзлі чуткі, што дождж пасылаюць, нанятыя царом маскоўскія чараўнікі. У сваім шатры намёце не мог знайсці сухога месца нават сам вялікі князь і кароль. Абозы з харчам вязлі на бездарожжы ў глыбачэзнай гразі, і ў нашым стане запахла сапраўдным голадам. У войску Степана Батуры былі жаўнеры з розных краінаў, але найбольш мужна трымаліся беларусы. Ім надавала сілы жаданне адпомсціць за сваю абрабаваную паняволеную зямлю. Вешчальнікі герольды абвясцілі Батуру ў загад, хто падпаліць замак так, каб яго ўжо не патушылі, атрымае ад вялікага князя і караля шчодрую ўзнагароду. Дзясяткі ваяроў узброіліся вязкамі сухой лучыны і падаліся да полацкіх сценаў. Шчасце усміхнулася майстру медніку, які апрача лучыны цягнуў на плячах кацёл з гарачымі вугалямі. Ён падпаліў нарожную замкавую вежу, адкуль моцны агонь хутка перакінуўся на сцены. Галоўны царскі ваявода паведаміў, што ягоныя стральцы складуць зброю, калі Батура захавае ім жыццё. Вялікі князь паабяцаў адпусціць на волю ўсіх, хто захоча вярнуцца да хаты і дазволіць жыць у Полацку тым, хто пажадае застацца. Некаторыя маскоўскія ваяводы паспрабавалі ўзарваць замак, але самі ж іхнія стральцы не дазволілі гэтага. 31 жніўня 1579 года Полацак быў нарэшце вызвалены з доўгай і цяжкой маскоўскай няволі. Пасля вайны горад і ваколіцы так знелюдзелі, што на адбудову ўмацаванню бралі селянаў за 200 вёрстаў, аж на Падмагілёва. Пасля 16 гадоў гаспадарання маскоўцаў Полацк ужо ніколі не змог вярнуць сабе былога багацця і велічы.